Og vi er godt i gang med en dag, der vejrmæssigt byder på lidt eller nogen sol. Mest sol kommer der mod øst, men i løbet af dagen kommer der også byer hister her, der lokalt kan være med torden. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader. Østpå kan der lokalt blive helt op til 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydvest og syd. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til Avislæserne med Kasper Fogh her søndag morgen. Avislæserne er programmet, der går igennem dagens og ugens historie. Og med mig til at læse aviser har jeg fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og public affairs-direktør Lars Nielsen. Og fra sidste time, hvor vi havde en diskussion af curlingbørn, har vi også sociologen Jan Kampmann siddende. Og jeg havde en enkelt ting, en enkelt nyhedshistorie i dag, som jeg gerne ville spørge dig til. Og det er Jyllandspostens historie her på side 4. De kvindelige studerende er flittigst og mest målrettet. En ny undersøgelse fra Djøf viser, at nyuddannede kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet med mere relevante erhvervserfaring af praktik end mændene. Og de giver på det hos arbejdsgiverne, fastslår karrierekonsulent. Og det kan jeg da også godt se, når jeg selv ansætter. Jeg har aldrig kigget aldrig nogensinde på folks karakterer. Jeg ser på, om de har haft et arbejde. Om de har lavet noget. Og nu arbejder jeg med kommunikation og PR. Og jeg kunne for eksempel aldrig drømme om at ansætte nogen, der ikke havde fået noget i avisen. Det synes jeg, det er højst mærkeligt. Altså jeg har en for nogle piger, der havde gjort toiletterne rene på Roskilde Festivalen i 3 år i træk. Okay. Det er fint. Dem tager jeg. Jamen okay, så kan du finde noget arbejde til dig der. Du kan også se den historie, vi har i dag i JP, inden du kommer på og kan verificere, når det er rigtigt, så er det her jo også en klassisk mediehistorie, fordi sidste år havde vi en anden historie, der hed, at nu piger vil være i overtal af dem, der studerer. Og nu kommer så den afledte effekt af det, fordi den historie kan du ikke gentage, medmindre selvfølgelig har gurketid, men nu begynder du at tænke over, hvad er egentlig den afledte effekt af, at kvinder er i overtal. Næste år får vi garanteret en anden historie om kvinder, der hedder nu, at anden generation, eller tredje eller fjerde generation, der klarer kvinderne sig bedst. Historien er jo, at i virkeligheden, at den omvendte historie, måske vi lige så godt, hvad der er ved at ske med drengene, den formår vi ikke at tage fat i. Men det er jo nyhedskriterierne. Det er jo, det er den gode historie. Mm. Det er den, der gør, vi læser, og du også øjeblikkeligt fokuserer. Men har der stået, at drengene klarer sig dårligere og dårligere og dårligere, så er du bladet videre. Og der er sådan en ting, vi er vant til at tale om kvinder som offer, ikke? Mm. Altså, og nu er kvinder så ikke offer, det er det stærke. Når man ser på... Min kommentar er udelukket på, at du aldrig ser, når mændene bliver hængt ud. Det er dumt. Nej, det gør du. Det gør jeg. Det gør jeg faktisk, fordi det er også en af de ting, som virkelig har smertet mig meget, eller sådan, når man ser på uddannelsespolitik. Hvad er det, der sker med mændene? Når du ser på et mandeliv i Danmark i dag, så er det jo generelt dårligere end kvindeliv. Det er kortere. Havde du titlen til din autobiografi. Hvad siger du? Der havde du titlen til din selvbiografi. Hvad? Et mandeliv i Danmark. Et mandeliv i Danmark. Jamen, jeg overgår ikke. Altså, en gang imellem, synes jeg, man er nødt til at tage det, men jeg overgår ikke den der kønsdebat. Det gør mænd ikke jo, i det hele taget. Ikke? Og fordi mænd ikke ser sig som køn, er der heller ikke nogen, der repræsenterer det, men der altså, mænd lever kortere. De er mere psykisk syge, de begår mere selvmord, de har problemer med alkohol, det er dem, der har størst problemer med arbejdsløshed, det er dem, der klarer sig dårligst i uddannelsesvæsenet osv. Altså ligestillingssamtalen fokuserer ikke ret meget på, at det er mænd, der går til bunds i Danmark. Men hvad er det, der gør, at vi har lavet et uddannelsessystem, som passer meget bedre til kvinder end til mænd? Hvad er det, der sker? Det var det, jeg tænkte, jeg ville spørge dig om, Jan Kampmann. Hvorfor kan vi ikke lave et uddannelsessystem, som kan motivere mænd? Nu, jeg vil lige starte med at kommentere tilbage på det, Lars var inde på, fordi altså, det er jo ikke helt rigtigt, at der ikke også har været overskrifter med mænd. Altså, der har faktisk været enormt fokus på Lars Rier kalder dem white trash i politikken. I forhold til uddannelse med taberdrengene. Okay. Og sådan. Så den modsatte historie af det her, den er i den grad også til stede, har været et godt stof. Mm-hmm. Jeg vil så til gengæld give dig ret i, at det er jo enormt meget nyhedsværdien, der præger det, altså på den måde, det bliver hele tiden de der poler, man forsøger at fremstille det i. Og det er så også en lidt åbning tilbage til dit spørgsmål, fordi altså, tidligere var det jo, hvis der var et problem, så var det omvendt problem. Der var det drengene, der klarede sig godt i skolen, og drengene, som kom ind i de længerevarende uddannelser, og i det hele taget klarede sig i uddannelsessammenhæng. Der var der ikke så meget kommentering på det. Altså, så langsomt begyndte man at finde ud af, pigerne klarer sig ikke godt her. Hvad skal vi gøre for det? Og så kan det jo godt være, at der er sket, altså det vi snakkede om i sidste time, om hele den der forandring, der er sket over de sidste par generationer. med, at det er nogle nye typer af projekter, vi har på vores børns vegne. Altså, der kan man diskutere om skolen som projekt, uddannelse som projekt. Passer det lidt bedre til pigerne? Det er blevet mere akademisk, det er blevet meget mere stille siddende, så at sige. Og man ikke kan jo ikke sige, at akademisk ikke passer til mænd. Det er jo ligesom mænd, der har domineret akademia, siden det blev opfundet. Ja, men det er... altså, jeg tror, at nogle af de, hvad skal man sige, socialiseringer, som drenge og mænd i øvrigt stadigvæk sådan undergår, og du sidder jo også og har snakket sådan meget ud fra, hvad du er for en mand, og det der med de der forældremøder, det gider du i hvert fald ikke at gå til, og det der med at snakke om det, det er heller ikke lige dig, fordi du skal ud og spille tennis, og det skal jeg sige, at komme ud over stedet. Hvilket jeg synes er en fornuftig og mandlig ting at bruge sin tid. Jamen, det er det sikkert, og det giver du jo også videre til dine børn. Altså, så vi giver jo alle sammen nogle billeder videre af, om hvad er det at være den rigtige mand og den rigtige kvinde. Og der tror jeg, at man kan sige, at det billede af, som pigerne opdrages i, det passer tilsyneladende bedre til uddannelsessystemet, sådan som det er i øjeblikket, eller uddannelsessystemet er, så at sige, mere sensitiv over for den måde, som pigerne agerer på, og derfor bliver pigerne bekræftet i deres måde at gøre skole på, og pigerne tager det på sig, og de bliver seriøse og alvorlige, og jeg synes da også, vi oplever det altså på universitetet. Jamen, nu har jeg jo sådan et par børn i folkeskole, ikke? Og de har sådan noget, der hedder trivselsdag, og sådan noget, så trivselsting, og så tager de ud og laver, altså de tager i skoven, og så mens pigerne laver burpee, så laver drengene samarbejdsøvelser. Altså, jeg sidder ikke helt blevet, jamen herregud, altså jeg er sådan en, jeg skal bare indrømme, at jeg er sådan, jeg er helt fremmed over for det et eller andet sted. En af de ting, som jeg brød mig, jeg var også vokset op i det danske skolesystem, en af de ting, jeg brød mig meget godt om ved at gå i skole i USA, var, og der lavede jeg virkelig meget mere, end jeg lavede i det danske skolesystem. Prøv en gang at høre. Jeg kan huske, at jeg kom op i fuld pensum i dansk i gymnasiet. Det var 600 sider eller sådan noget. Det kunne man jo læse på en uge. Altså, det var da helt åndssvagt. Man skal ikke bruge 3 år på gymnasiet. Jeg har aldrig set noget så åndssvagt. Altså, det var, prøv at høre. Jeg arbejdede fuldtid som bartender og var kronisk stiv i de år, hvor jeg tog studentereksamen. Det kan man sagtens gøre, og samtidig få et gennemsnit over 11. Der er jo ikke noget arbejdskrav i det. Det, som jeg synes var enormt sjovt ved at læse i USA, var, at man bliver animeret til at konkurrere. Og det har været min egen refleksion sidenhen. Ikke fordi kvinderne klarer sig dårligt i USA, men min egen refleksion sidenhen har været, at jeg er åbenbart sådan lidt ligesom en kat. Altså medmindre jeg skal have noget at spise, eller jeg skal ud og jagte damer, eller medmindre jeg skal et eller andet, så røger jeg mig ikke. Altså hvis der ikke er noget, jeg kan vinde, så gider jeg ikke. Jeg møder ikke op i skole for at læse engelsk. Hvis jeg kan konkurrere og få lov til at vinde en karakter og være bedre end de andre, jamen, så er jeg på. Altså jeg tror, at... Så skal du jo også sætte enormt stor pris på, at du er en del af et fællesskab. Ja, præcis. Jamen, jeg, som de andre kan redde dig. Ja, nå, ja, men og det, som jeg tænkte, er, at måske er min egen mandlige psykologi ret banal. Det er jo bare, at du siger, du kører bare efter sådan, som 99% af verdens befolkning, og altså, nu tænker jeg både plante- og dyreliv. Ja. Altså, alle dyr i universet, når ikke er noget at lave, så sover de. Ja. Okay. Altså, løver ikke, de laver ikke en skid andet, end at ligge og sove og lave afkom. Det, som jeg tænker med skolen og børnene, det er... at mændene måske er lidt mere dyr end kvinderne på den måde, at når der ikke er noget at lave, så sover de. Ja, men det, der så gør til en civilisation, er jo også ofte, at du så gør noget andet, end det, du lige har lyst til. Fordi hvis du skal køre efter det, du har lyst til, så sker der heller aldrig en skid, vel? Altså, når jeg har 4 drenge, så jeg kan udtale mig, jeg har mit eget eksperimentarium. Hold da kæft. Og når jeg vækker mine drenge om morgenen, og de ikke har lyst til at stå op, så siger du, jeg har ikke lyst til at stå op, mor. Så siger jeg til dem, ved du godt, at den eneste grund til, at verden fungerer, det er fordi, at der er folk, der står op om morgenen, som ikke har lyst til at stå op. Og så står de op, ikke? Og så står de op. Gør det, jeg tænker de bare, at verden fungerer sgu alligevel. Nej, så står de op, fordi jeg siger til dem, hvis ikke vi alle sammen hver eneste dag arbejder for, at vi har et fællesskab, så har vi ikke noget fællesskab. Altså, jeg siger, vi taler mig der som krig og død og fred, og så siger min drenge, kommer der krig i Danmark? Så siger jeg, det kan ikke, altså ja, måske, men der er en hel masse voksne mennesker, som har lovet hinanden, for det er faktisk ikke så lang tid siden, vi slog en masse mennesker ihjel i krige. Og vi har lovet hinanden, at vi gør os mere umage med at lytte og samarbejde og handle med hinanden, fordi så tror vi på, at så kan vi lægge vores børn i seng om aftenen, og så kan de sove trygt og godt og roligt. Mm. Altså, vi glemmer jo, at vi har en social kontrakt, som vi alle sammen er forpligtet til at overholde. Nytter bare ikke noget, man bliver ved med at gå og pege fingre af hinanden og så sige, at der er nogen, der tager sig for lidt af deres børn, nogen tager sig for meget af deres børn. De mennesker, der har overskud, det er faktisk det handler om. Det er overskud. Det er ikke overklasse. Nu var Erik, der ringede ind tidligere, ikke, der sagde, det var overklasse. Der vil sige til dig, Erik, hvis jeg er omgivet af tre repræsentanter fra overklassen i Danmark, så har det helt klart været den dag, hvor maiden har fri. Ja, jeg tror ikke, I tilhører overklassen. Jeg tror, vi er middelklasse. Men jeg tror, vi er overskudsmennesker. Vi er mennesker, der har overskud, og derfor sidder vi også og taler om overskudstemaer og emner. Mm-hmm. Og dem, der kommer til at klare sig godt i fremtiden, det er de mennesker, der har overskud, og som ved, hvordan de kommer i underskud, når de kommer i underskud. Hvis de brækker et ben, hvis de får syge børn, at der så er nogen, der træder til og hjælper dem, eller de kan trække sig op i nakken. Og de mennesker, der er i underskud, har ikke noget at gøre med, om du er rig eller fattig eller veluddannet, eller etnisk dansker eller indfødt eller whatever. Det har noget at gøre med, at det er for en indstilling, du har, hvad for et netværk, du har. I virkeligheden er det de folk, der tør være afhængige af andre, der kommer til at klare sig godt. Simpelthen der tør at sige, at jeg har også brug for hjælp, og jeg vil gerne tage imod den hjælp, jeg kan få fra de andre. Så jeg er bange for, at Erik lige der har mere ret, end du har. Spændende. Jamen altså på den måde, statistikken jo. Altså, at du er overklasse? Ja, dels, eller om vi vil kalde os selv mellemlag eller overklasse, det er lige meget, men vi har jo en kulturel kapital, vi har en social kapital og så videre. Ja, vi har et overskud, men det overskud er ikke tilfældigt socialt fordelt. Nej. Altså, hvis du ser på statistikken, så er det altså sådan nogen som os, der tilsyneladende har det meste overskud, i hvert fald i bred forstand, og derfor er det vores børn. Har du nogensinde været ude til en konference om det, der hedder de såkaldte svage grupper? Ja, men altså igen, hvis du ser, altså vi kan jo finde masser af eksempler, og det er jeg helt med på. Jeg holder men mig bare mere til eksemplerne end statistikkerne. Ja, altså, jeg synes bare, hver gang jeg kommer ud og taler med nogen, der sidder i den der såkaldte svage gruppe, det er jo ikke svage mennesker. Nej. Det kan godt være, det er en svag gruppe, der er mere udfordret end andre, men det er jo ekstremt kompetente mennesker. Det er dig, der brugte det begreb svag. Det jeg snakker om, det er kulturel kapital, altså det der, at vi kan agere i overensstemmelse med, nu har vi snakket meget om det, uddannelsessystemets krav og forventninger. Ja. Og det kan vi på nogle måder, som gør, at vi kan støtte vores børn hensigtsmæssigt. Og der er nogle andre, som også gerne vil det bedst for deres børn, for det vil forældre, men de har bare ikke de koder, der skal til. Det er jeg 100% enig i. Så det er jo ikke bare, hvis du vil. Det har altid virket på mig, når man taler om social arv, og man forstår koder og sådan noget. Det har altid virket sådan svært oversætteligt til noget, jeg forstod. Består overklasse ikke i virkeligheden af forventninger? Det er en af de ting, som jeg har været... en af mine refleksioner har været, at grunden til, at der er så voldsomt stærk en social arv, er jo ikke kun fordi, og vi skal huske at have nogle anførselstegn her, ikke, men at underklassen ikke formår at sende sociale koder videre, mens der bliver sendt sociale koder videre i Hellerum. Det er jo et langt stykke hen ad vejen, at man viderefører en tradition for uddannelse, eller for arbejde, altså arbejdsflid et eller andet sted, at du har et stykke hen ad vejen, har det været min oplevelse, at en af grundene til, at overklassen var så dygtig til at reproducere sig selv, var, at de simpelthen har mange flere forventninger til deres børn. Ja, de har nogle forventninger, der går i nogle bestemte retninger. Ja, ja. Som så er ret konkurrencedygtige. Men det er jo, men igen vil jeg altså insistere på, at det ikke kun er forventninger, fordi du kan finde forventninger til børn i alle familier, men det kan være nogle meget forskellige typer af forventninger. Men det er også kun den ene side af det. Den anden side af det er jo også, hvilke redskaber og hvilke ressourcer har du til at gøre noget ved de forventninger. Og det er altså skævt fordelt. Tilbage til det der med køn, fordi altså egentlig synes jeg, at du også selv med din egen historie måske også bidrager til lidt af forklaringen på det der med køn. Altså noget af det, jeg tror, der sker i øjeblikket, det er, som vi har været inde på at snakke om, at skolen stiller store forventninger og hele vores uddannelsessystem til forældrene, men jo ikke mindst også til eleverne, og det vil sige børn og unge mennesker. Og derfor bliver det at klare sig godt i skolen i dag, det kommer også mere og mere til at handle om, tager du det på dig, altså tager du det projekt på dig, tager du ansvaret på dig. Det vil sige, gør du det til dit eget ansvar som elev, der samtidig med, at det, deres hverdagsliv er styret og struktureret, og hvad fanden ved jeg i hovedet og røv, så kan vi jo også se i dag, at der også er forventning om at tage ansvar for sin egen læring, og man skal reflektere over, hvad kunne jeg have gjort bedre osv. Og der tror jeg, der er nogle kønnede mønstre, at pigerne tager det mere på sig, tager det måske lidt mere ind, måske kvæg, der er også opdragelse, og man kan appellere til pigerne, og de tager mere imod den appel, igen generelt, end drengene gør. Og det er jo ikke fordi, fordi at drengene måske, ligesom, og det er der, hvad jeg mener, du måske kan komme lidt ind i historien, ikke? Altså at drengene har, Og det er i hvert fald helt klart, historisk set opdragelsesmæssigt, så har drengene haft meget mere frirum, end pigerne har. Og det drengene har haft meget mere lov til, at nå, jamen, han er lidt vild. Ja, og okay, jamen, han, ja, den frie leg har været til dem. Så forventningerne har været til pigerne. Så vi køler pigerne mere, og derfor klarer det så bedre. Ja. Ja, på den måde, altså, det så bliver det, krølle på køling, som måske tidligere ikke var altså noget, der gav så meget kulturelt kapital, der klarede drengen så godt, men nu hvor det handler om at agere i overensstemmelse med et enormt velstruktureret uddannelsessystem, og have styr på sig selv, at kunne tage ansvar for sig selv, det passer som fod i handske. Synes jeg så meget, man mangler også bare lidt den der med at klare sig godt. Altså, hvad er det at klare sig godt? Ja, fordi de der piger, der bliver på den her måde, der kommer ud og bliver jurister, de siger jo, de er jo skrækkelige, når de så begynder at få børn, og det hele falder fra hinanden, og de finder ud af, at der har de ikke robusthed overfor. Fordi de både vil arbejde, de både vil være børn, og de vil det hele. Mm. Og der kan det jo godt være, at de der drenge, der har siddet og spillet mere PlayStation, de kommer til at klare sig bedre. Fordi at klare sig bedre er måske bare at være glad for det liv, du har, og kunne rumme det, og ikke nødvendigvis tralle dig selv og slide dig selv op på et arbejdsmarked. Nej, jeg kan bare gøre mig, men det du siger er, at vi er mere over pigerne, det er, hvor klarer de sig bedre. Ja, ja, altså, og vi har større forventninger på nogle måder til pigerne, og pigerne tager forventninger til sig, og derfor er jeg også meget enig i det, du siger, med at dermed kan det jo også blive en belastning for pigerne, fordi at de hele tiden har forventning om, at de skal lige kunne klare det hele, også som voksne. Altså, men det er jo alligevel ret imponerende, ikke? Mænd har domineret akademia i, han har sagt, i 2.000 år. På de sidste 15 år. Det gør de så stadigvæk, når vi begynder at se højere op i systemet. Det er nemlig rigtigt. Hvem er det, der kommer videre i systemet? Nå, jamen, det er jo nok så vigtigt. Men vi har stadigvæk, et eller andet sted, har man jo gjort mænd til det svage køn på 15 år. Ja, og det kan man så diskutere om det er rigtigt. Det er sgu ret imponerende. Det, der sker mere det, at mændene er polariseret. Det er stadigvæk mændene, der sidder på topposter og på magten. Men det er også rigtigt, at det er også mænd, der glider mere og mere ud i bunden. Du kan også lave det twist på det, at status følger mænd. Altså, der er noget, mænd er gode til, så er det at fløjte status hen til sig. Ja. Jeg kan da huske, da jeg var barn i 70'erne, der sad min statusfar, han var gymnasielærer sammen med de andre. Det var det fede, ikke? Det med at være offentlig ansat. Hold da kæft. Og så sad de bare og grinte af Svend Thomsen, fordi han var direktør på Tulip, og med til skåret job skulle man da godt nok lede længere efter, ikke? At være ansat i den private sektor i 70'erne. Ja. Og så kom kvinderne ind i det offentlige, så smuttede mændene, fordi de kan ikke holde alt det der rundbordssamtale ud med, at nu skal vi også have kage med og have det godt med hinanden og fællesmøder og alt det der, som mændene melder sig ud fra. Så smuttede de over i det private erhvervsliv. Så steg lønnen, så steg status, så kom kvinderne ind, smutter mændene, ikke? Nu skal de hjem og være fædre og curlingfar til børnene, og så er de ude og køre på cykel. Altså, der er enormt meget status i at være sådan en af de der i kropsnært tøj. Og det er jo, læg mærke til det også, ikke? Nej, stop. Ja, mammals, som det hedder, ikke? Middle-aged men in life. Ja, og voksne mænd i spandex, det er frygteligt at se på. Løbe en halvmaraton. Løbe en halvmaraton. Hvad er det? Ikke for noget, men burde... En Iron Man. Men er der ikke for meget fritid, når alle folk, de dyrker ekstremsport? Prøv at starte med. Søndag morgen her har vi i løbet af 10 minutter nået det hele, og hvad har vi diskuteret ved ugen? Lektiehjælp. Den her fantastiske diskussion, den er blevet reduceret til lektiehjælp eller ej, lektiecafé eller ej hele sidste uge, ikke? Nå, det er søndag morgen, og vi skal videre i teksten. Du lytter til avislæseren på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Jeg har Anne Skar Nielsen, fremtidsforsker, og lobbyist Lars Nielsen med i studiet til at diskutere ugens historie. Og her i den sidste time tid, er det næsten blevet, har vi haft Jan Kampmann med til at diskutere det der med curlingbørn, og så sidst, hvordan det kan være, at kvinderne klarer sig bedre. Tak fordi du var med, Jan. Ja, velkommen. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget større. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her, det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige, fedt. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. I dag kl. 18, her på Radio 24/7. Jeg tabte lige tråden. Jeps, der var en, der tabte tråden. Det er måske det, der sker, når man ryger for meget bønne. apropos Roskilde Festival. Jeg var glad for, at jeg havde sådan nogle, havde nogle venner, der havde nogle køllingforældre, der kunne tage med mig på Roskilde Festival, så jeg ikke røg alt for mange bønder der, da jeg var 16 år gammel og skulle afsted. Jeg håber jo, at I har det dejligt ude på Roskilde Festivalen. Det, jeg har været der, jeg tror, jeg var afsted 17 år. Nu er jeg blevet for gammel til. Senere i dag, om 5 minutter, der skal vi snakke om, om udkast Danmark, for Politikken havde forleden en historie om, at unge stadigvæk søger væk fra de små byer. Og det er måske en af ugens agurketidens non-historier, fordi det har de sådan set gjort de sidste 100 år. Moderniteten er en bevægelse fra land mod by. Og så kan sådan den der diskussion fortsætte med udkast Danmark, vandkast Danmark, den rådne banan osv. Og så var der en af mine bekendte, der ringede til mig. En mand, som jeg har meget respekt for, som hedder Søren Viuf, og som måske er den dygtigste landmand, jeg har mødt, og en meget, meget vigtig mand for alt det, der hedder den nordiske gastronomi. Han, udover at lave nogle fantastiske aspars, så er han en af de mennesker, som bliver ved med at finde ud af, hvordan man kan lave bedre, mere spændende landbrug og fødevarer, og som har gjort, er måske en af de der sådan, 5 vigtigste mennesker, når det kommer til at gøre Danmark til et af de mest spændende steder i verden at spise. Men Søren ringede til mig, og så sagde han, jeg kan simpelthen ikke holde ud den måde, vi taler om udkants Danmark på. Den måde, det vi ligesom er blevet... Vi taler virkelig ned til det. Så det skal vi snakke om lidt. I de seneste år er 70.000 flere unge flyttet ind til de store byer, ind ud af dem, til det, sådan ser ud til at fortsætte. Og spørgsmålet er sådan set også, hvad der er at give sig til derude. Hvis du har lyst til at fortælle os, hvad der egentlig er så skønt ved det Danmark, som der bliver talt dårligt om, og har en idé til, hvordan er man også kan give resten af Danmark uden for København og Aarhus bedre omtale, vil du så ikke sende en sms på 42 600 24 7, 42 600 24 7. Men inden vi tager hul på den, så skal vi lige bruge 5 minutter på nogle af, af dagens andre historier i aviserne. Det hedder jo Avislæserne. Og Lars Nielsen, som er her, har tidligere spillet en stor rolle i Det Radikale Venstre. Onde Torum påstår, at det gør han stadig, og sekretariatchef Marianne Hjelved. Og en ting, som der går igen i både Berlingske og i Jyllandsposten og i BT osv., er sådan en diskussion om, at regeringen har det svært med dagpengene. Altså, at Socialdemokratiske Bagland synes, at det burde regeringen lave en anden politik på. Og i den sidste uge har De Radikale gennemført noget, som jeg synes er meget mærkeligt. Sådan noget, der hedder, at Christian Friis Bach siger, at vi vil ikke have lavet tilknytningskrav og 24-årsregel om, selvom vi mener det. Hvis nok er det, som De Radikale hele tiden har ment. Og så får han at vide, at det må han ikke sige, fordi at det er egentlig det, man mener, men han har sagt det forkert. Og så var der sådan en koldbøt på det. Og nu skal vi så igen læse en historie om, om at det socialdemokratiske bagland, særligt Bjarne Laustsen, synes, at de der med dagpengene og genoptjeningsreglerne osv., det er sådan, og det, som jeg sidder og tænker på, hvis regeringen ikke har andre problemer end de problemer, vi ligesom ved, at de har haft de sidste 5 år, så går det vel egentlig meget godt for dem. Gør det ikke det? Jo, præcis. Altså, jeg synes også, at den simple analyse, det er, at der er ting, som den her regering er født med at have problemer. Det ene er dagpenge, det andet er udlændinge, og det skal vi altså igennem 3-4 gange om året. Så kan det enten være i form af, at nogen udtaler sig forkert, eller det kan være, fordi der lige pludselig er kommet nogle nye tal om arbejdsløsheden. Men hovedpointen er jo bare her, det er, at så meget fylder det heller ikke. Altså, 24 timer, så tog vi Friis Bach måske 48 timer op i morgen, så er vi i gang med at diskutere noget nyt. Dagpengesagen, den kunne for et år siden, der kunne den jo nærmest vælte regeringen, vælter den i dag. Hovedstorien i dag, det er i realiteten ikke, at der er 2 til citat i Berlingske Tidende. Hovedstorien, det er, at de har 2 anonyme kilder, der så kommer frem på forsiden. Ej, og det der med, hvis man ikke kan finde en anonym kilde i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Den hemmelige socialdemokrat. Ja, der siger, at det der dagpenge noget, det gik galt og sådan noget. Det er jo ikke nyt. Nå, det var sådan set bare for at få slået en krølle på, at de politiske historier i dag er der ikke rigtig nogen. Nej, der er ikke nogen. Altså, der er for nogen også, som lidt nørdet, der er JP's forside om, at Margrethe Vestager havde strammet lidt de skriftlige råd til dronningen, så der ikke bare stod Piper ind, der kan bringe et samarbejde hen over midten, men også skulle føre en meget ansvarlig økonomisk politik. Det er jo sgu en syg, det har fået kronjuristerne til at fare i flæt. Altså, hvordan fanden kan det være en nyhed? Jamen, jeg synes, vi ved, hvad dronningen tænker. Det første, hun gør, hun tæller igennem, hvor mange mandater er der på de her sedler. Og så mere behøver hun jo ikke. At der så står en gerne vil have bedre sol eller medvind på cykelstien. Ja. Ja, ja. Jeg tror i virkeligheden, den store historiske sag i sin tid med de der dronningeråd, det var da Uffe Ellemann forsøgte at blive statsminister, men hvor hofjuristerne sagde, det kan du ikke. Ja, og den er langt mere underbelyst, at hoffet sagde nej til Uffe Ellemann. Nå. Hvorfor gjorde de det? Ja, det kan vi tage en anden dag, men okay. Det synes jeg, der er en langt historie. Det er også noget som en sjov historie. Ja. Nå, men det, under andre omstændigheder, det er sådan et, altså første sektionspresse i dag. Politikken har næsten afløst politisk journalistik og lavet Arktis tema og Iran tema. Iran, den er sjov. Ja, den er sjov. Altså prøv at læse den artikel, jeg synes, den er sjov. Det er... Der er en, der står til sidst nede, altså jeg må sige, da jeg så det citat, tænkte, hold da mod, den her skal jeg da læse en gang mere. Han siger til sidst... den pågældende, der bliver citeret, at den dag Rusland begynder at rasle med sablen, at de udlandske firmaer, der skal investere i Arktis, væk. Altså, hovedpointet i det her, det er jo også, at nu begynder vi altså lige så stille nu at tænke i krig og bedre investeringer. Ikke? En ting er, at Politiken har en artikel i dag, der handler om, at Rusland opruster i Arktis. De køber atomubåde, de køber mineryddere, og vinklen på artiklen er, at det er godt for Danmark. Ja, jeg synes, det er en ufattelig kreativ vinkel. men det, som den ikke desto mindre siger, og der må man sige, at det sted i verden, hvor Danmark spiller en rolle geostrategisk, det er i Arktis på grund af Grønland. Mm. Og på grund af klimaforandringerne lader det til, at vi får en permanent isfri rute om sommeren nord om Sibirien, det vil sige, at en stor del af verdensfragten kan begynde at gå den vej. Rusland opruster militært for ligesom at tage kontrol med det, der tyder på at blive en af verdens vigtigste nye transportruter. Ved du, hvorfor de gør det? Det gør de, fordi at oppe i deres område, der er det lige pludselig blevet økonomisk vigtigt at kunne få olien ud af deres snorlige område. Og det, der er interessant i det spil, det er, at hvis vi begyndte at presse dem på det, så skulle du se en russisk reaktion, i stedet for det, der gør i øjeblikket, hvor vi går på oliekakkerne. Det eneste sted, vi ikke presser dem i øjeblikket, det er på deres transporter op i Nordrusland. Men det eneste, som Vesten vil ikke foretage sig, er noget som helst, rykker ved energipriserne. Nej, det er præcis det, der er interessant. Ja. Lige præcis. Nå, men under andre omstændigheder, jeg synes under andre omstændigheder, det er et spændende perspektiv, at Danmark skal til at gentænke, hvad vores forsvar handler om. Det kommer nok altså ikke til at handle om værnepligt. Det kommer ikke til at handle om udstationeringer af små jetjager på Sicilien, der kan bombe Gaddafi. Det kommer til at handle om, hvad vi kan stille op militært på Grønland. Mm. Grønland bliver centrum i dansk forsvarspolitik, og det der lidt problematiske forhold, vi har haft til Grønland i mange år, Det er vi jo nødt til at adressere. Fordi et eller andet sted, så bliver forventningen til Danmark, er, at det sted, vi skal have en eller anden form for muskelmasse, det bliver altså, hvor det er meget, meget koldt. Og den diskussion raser i andre miljøer end i aviserne. Den raser nemlig i andre miljøer end i aviserne, og det, som jeg synes er så spændende, er, at det er en kæmpe samtale om Danmarks udenrigspolitiske position. Det er en diskussion om, hvad vi skal bruge alle vores penge til forsvaret og noget andet. Men det er ikke noget, aviserne opdager. Nogle af dem har, men ikke som en tema hele vejen igennem. Nej. Fordi at Danmark er ved at ændre sig fra at være en lille europæisk stat til at være en arktisk stormagt. I hvert fald så stiller det et stort krav. Det er, at vi også begynder at forholde os til det i form af nogle af vores store investeringer. Det betyder måske, at vi også skal købe nogle jetjager, der kan lande på Grønland. Eller investere noget andet. Ja. Det er noget af det, som jeg synes er meget spændende, og som der ikke er ret meget af rundt omkring. Men nu skal vi til det emne, som vi egentlig har inviteret Søren Viuf i studiet for. Søren er kommet og har sat sig ned. Goddag. Vil du ikke fortælle mig, fordi at vi skal tale om det, som du fortalte mig egentlig, at vi taler utroligt dårligt om Danmark uden for København. Og jeg er faktisk en af dem, der gør det. Fordi jeg er indbegrebet af en storbysnude. Det kan jeg lige så godt tage på mig og levere med at lade som om. Fordi jeg synes jo grundlæggende, når jeg læser, at de unge byer flytter til byen, så tænker jeg, fint, det betyder, at de er initiativ. Så hjælper du, ikke? Ja. Men her er der også meget federe. Hvad skal det der? Vi lever i en verden, hvor arbejdspladserne kommer til at ligge omkring byerne. Uddannelsesfrekvens er meget, meget vigtigt. Folk skal tage en udtale. Jo mere internationale studiemiljøer, jo bedre. Hvad er problemet? Altså det eneste, jeg ikke forstår, det er, at vi så i et forsøg på at vende udviklingen bliver ved med at købe kulturhuse og plaster Jylland til en meningsløs motorvej, hvor der ikke kører noget, som om, at den der motorvej i Jylland ikke bare betyder, at de unge mennesker kommer hurtigere væk. Og jeg fik sådan en dårlig samvittighed, da du ringede til mig, fordi jeg kan godt mærke, at at det er mig, der er noget galt med. Altså, Danmark er jo ikke særlig stor. Og vi bliver jo ved med at tale om mulighederne uden for København, som om, at det var Sibirien. Vil du ikke fortælle mig, fordi at du er en af de mennesker, som driver noget, som er helt øje på her. Søren har været på forsiden New York Times, han har sagt, som en af de der allermest fremragende fødevareproducenter, jeg nogensinde har mødt, og på alle mulige måder en inspiration for alle folk, der laver fødevare i det her land. Og jeg har også selv, når jeg har udenlandske journalister i landet, så prøver jeg jo altså at komme op forbi dig og vise de ting frem, som du laver. Kan du ikke fortælle mig, hvordan det er at sidde med den oplevelse af en desavuerende, nedgørende snak om alle de muligheder, der findes uden for København? Og så fortæl mig, hvad vi skal gøre ved det. Jamen, vi skal tale på en anden måde. Ikke? Altså, du er jo på en eller anden måde et uskyldigt offer for en stereotypisk tendens, ikke også? At vi kommer til at tænke på nogle meget fastlåste måder. Og det synes jeg, det jeg oplever, det er, at vi alle sammen individer, vi alle sammen selvtænkende mennesker, ikke også? Vi laver nogle forestillinger om, hvordan livet er i andre grænsestationer end lige den, vi bor i. Mm-hmm. En lille ting, da jeg kørte hjemmefra, der var klokken cirka 7:45, ikke? Så det tager 55 minutter at køre herind til, ikke? Fra Larmefjorden. Ja, og vi har en god motorvej. Det er også en motorvej, hvor der er nogen, der kører. Motortrafikvej. Ja, ja. Jamen, den bruger jeg så ikke, men det behøver jeg ikke, så langt udbruget, og trods alt ikke. Men det skal ikke at det tager jo lige præcis også 55 minutter at køre den anden vej. Ja. Og det er jo noget, vi sådan typisk, Jeppe, som arbejder her også, han forstod den lige med det samme, ikke også, at der er så forfærdeligt meget længere ud på landet, end der er fra landet. Ikke? Jeg var et lille eksempel i går, hvor Jørt fra Noma, der var nogle gæster, der skulle komme sidst på formiddagen. Sidst på formiddagen fik jeg en sms, at det blev nok hen ad 3. Det blev aldrig vel, fordi de havde for travlt. og vi har også travlt på landet. Vi har travlt med nogle ting, som vi måske er lidt dårlige til at fortælle om. Ikke? Altså det, jeg synes, vores italesættelse af scenariet udkantsdanmark, det er meget vigtigt, ikke? For at få folk, og især børn og unge, til at fornemme, at selvom vi måske har 5-6 børn, så er det ikke sikkert, vi banker og er incestuøse hele tiden. Mm. Og vi pumper heller selv svineavlerne render og laver andre ting end at sprøjte deres små nyfødte stakkels grise med kuperede haler. Altså det, vi er for passive, og den styrke, som jeg selv føler, jeg har fået også ved, at der er nogen, der gider lytte til mig, den skal vi tage fat i, så vi får vendt den nedtalingssnak, der er om udkant Danmark, hvis det overhovedet eksisterer, ikke? Altså, der er jo, som du sagde, du sagde til mig, at du synes, at vi har begyndt at tale om udkants Danmark på samme måde, som vi har begyndt at tale om indvandrerne i 90'erne. Ja. Altså ja, sådan folk, der ikke kan noget. Ja. Og den oplever jeg selv meget voldsomt, ikke? Jeg var på daværende tidspunkt gift med en kvinde af afrikansk herkomst, ikke? Og vi snakkede, at det slemme var egentlig ikke de slemme ting, der blev snakket om, men det, at udlændinge hele tiden var til debat, det var min kone, der fortalte det. Det er jo ikke det, er ikke der, at der bliver sagt grimme ting om, og det er det, at jeg hele tiden skal forholde mig om en historie, som er negativ angående mig selv, ikke? Også, eller problematisk. Ikke? Du lytter til Avisen på Radio 24/7. Vi har Søren Vierhoff i studiet, som snakker om, hvorfor vi taler så grimt om udkants Danmark, fordi at en af ugens historier var, at affolkningen og fraflytningen på landet er større end nogensinde, og når folk flytter fra, så flytter de ikke hjem igen. Det, du lige talte om, var, at du sagde, at du havde haft en kone af afrikansk herkomst. Det er, at der hele tiden bliver talt om noget i sådan et problematisk narrativ. Ja, ja. Hvordan, altså, du, satte det sig i en? Jamen, altså, det satte sig i hende, det satte sig i mig, ikke også? Ja. Det satte sig på den måde, at vi bliver sådan mere lidt forsvarsaggressiv, ikke? Fordi man hele tiden er til debat, ikke også? Altså, Det er som, hvis du ikke sidder derude og har en idé til, hvordan man får skabt en bedre samtale om udkantsdanmark, og her må jeg bare indrømme, at jeg er en af dem, som måske har haft en lidt lovlig hårdskidsnorske-agtig tilgang til den størrelse tidligere, sender sådan en sms på 42 600 24 7. Anne Skar, du er som sagt, at den her titel er fremtidsforsker, det gør, at du kan få lov til, altså det må også være skønt at kunne sidde inde i krystalkuglen hele tiden. Ja, forrige år var året, hvor verden for første gang overgik fra at være en landboplanet til at være en byboplanet. Flere mennesker bor i byerne end på landet. Siden den industrielle revolution har vi flyttet folk fra land til by. Er der noget som helst, der tyder på, at det kommer til at ændre sig? Ja, det er der faktisk. Altså det hedder urbanisering, hedder det jo med det smarte udtryk. Og i fremtidsforskningen, der skelner man altid mellem det, man kalder for hårde trends og bløde trends. Hårde trends, det er dem, hvor du har ikke noget valg. Så flere mennesker lever længere tid. Der bliver flere ældre mennesker, og vi får flere ældre mennesker over hele verden, vi nogensinde har haft før. Er det en hård trend eller en blød trend? Men vi har ikke noget valg. Altså, det vil sige, alternativet er ikke det fede, vel? Og derfor så er der de der ikke, men du er nødt til ligesom først at sige til dig, er det her noget, hvor vi har et valg, eller kan vi gøre noget ved det? Der er mange, der har sagt til hinanden, at urbanisering er en hård trend. Det er noget, der kommer uanset hvad. Fordi du kan se på statistikkerne, som du siger, at i al industrialisering, der har folk flyttet ind til byerne. Hvorfor? Fordi det var der, de troede, det gode liv, det lå. New York er det sted i verden, hvor folk er mest ulykkelige. Så godt, at de har et arbejde, men det er det sted, hvor du har den største utilfredshed blandt folk. Selvom folk rigtig gerne vil bo der. Det er også en hård by. Og det er også en hård by. Aha. Men urbanisering er bare ikke en hård trend. Urbanisering er en menneskeskabt trend, og der er rigtig, rigtig mange modtrends, hvor du kunne sige, at altså, hvis vi nu finder ud af, at det gode liv ikke ligger inde i byen, det gode liv ligger 55 km uden for København, eller det gode liv, det er at have flere forskellige måder at leve på, så når du nu er i den her fase af dit liv, hvor du skal ud af redden, der er faktisk rigtig godt, at du kommer ind til byen og kommer i et studiemiljø. Men vi ved jo også fra mange unge mennesker, at når de så får børn, så flytter de tilbage igen. Jeg bor selv i Dragør, nu kan man ikke sige, at det er måske altså langt væk ude på landet. Men det var det tætteste på Jylland, jeg kunne finde i København. Og der er det meget typisk, at man flytter hjemmefra, og så når man så kommer, når man får børn og familie, så flytter man tilbage igen til Dragør. Så jeg tror bare, vi skal acceptere, at folk bliver mere mobile, og de flytter mere, end de har gjort før. Amager er jo ret vild, ikke? Altså, jeg har jo læst nogle statistikker engang med 4 ud af 5. Mennesker på Amager er født inden for 4 kilometer af, hvor de bor. Altså, der er intet sted i Danmark, hvor bosættelsesmønstret er så lojal over for stedet som Amager. Men jeg tror faktisk, man skal vente lidt på hovedet, for jeg tror ikke nødvendigvis, at det er sådan nogle store bytosser som os, der ser ned på dem ude i vandkants Danmark. Jeg tror faktisk nogle gange, at det er omvendt. Altså, vi bliver lidt udrenset derfra, fordi at der nogle steder, hvor man kommer ud, er der ikke den store tolerance for, at du er underlig eller mærkelig. Altså, hvis jeg kommer til Aalborg, der vil de jo også rigtig gerne have, at folk flytter op. Det sagde jeg til dem for 5 år siden, at de er måske også nødt til at se i øjnene, at folk vil måske rigtig, rigtig gerne bo i Nordjylland. De vil bare ikke bo sammen med jer. De gider ikke det der med, at du ved, at rygtet løber før dig ned i forsamlingshuset. Det er jo en anden måde at leve sit liv på, som jeg tror, man skal være klar til. Jeg har en veninde, der flyttede fra et halvt hus i Hellerup til at bo i Tønder. Og det siger hun også, at det har jeg da gjort for børnenes skyld og for familiens skyld, fordi min mand vil gerne gå på jagt, og vi har fået et kæmpestort hus i Tønder. Og børnene elsker det, fordi skolebussen holder uden foran huset. Ikke fordi, at der er et busstopsted, men det er der, hvor hendes børn skal på. Og naboen kommer over med kartofler og jordbær. Altså folk trænger sig jo på, hvor jeg vil sige, at der er jeg typen, jeg kan slet ikke rumme det. Men det er der andre mennesker, der synes er skønt. Eller også er det om 5 år, så synes jeg, det er fantastisk. Men det er det der, altså hvis jeg må løfte over et andet felt, så det der er sket, det er jo også, at vi har taget en politisk beslutning, eller politikerne har taget beslutninger, der har gjort, at du så også har rykket mange arbejdspladser ud af miljøet. Ja. At du for eksempel, som jeg synes er fuldstændig vanvittigt arrogant, at du bare sætter sådan nogle universitetsmiljøerne, at de får lov til at flytte, Aalborg får lov til at flytte til København, så ud i Sydhavn, så ligger Aalborg Universitet derude. Ja. Du kan tage op til Bellahøj, så kan du finde Aarhus Universitet. Der er mange steder, hvor vi simpelthen beslutter os for at gå i den modsatte retning, end hvad der egentlig var fornuftigt for landet. Helt sikkert. At du havde masser af spændende jobs i Nordjylland, at det er jo der, universitetet skulle koncentrere deres indsats, til det skulle være innovation. Du har haft nogle økonomiske teorier, der er taget over om, hvordan vores politistationer skal se ud. De skal ikke længere have et miljø i Forborg. De skal alle sammen lægge ind i Odense. Ja. Det er jo et politisk valg, men det har bare den konsekvens, at du trækker nogle bestemte arbejdsgrupper ud. Og det er der, jeg siger, du kan prøve at køre i taxa, ikke? Altså bare selv i Nyborg, hvor man skulle synes, ikke, at der er der meget taxa. Altså der siger de jo også, kæft, det er bare svært at få det til at køre rundt, fordi alt taxa, det er blevet centraliseret. Ja. Jeg skulle op til Rose Poultry op i Nordjylland, ikke? Der var jeg jo nødt til at stoppe en trafikant, der kom kørende forbi, for at høre, om de gad at køre mig derop, fordi jeg kunne ikke få nogen taxa. Ja. Og rigdom, hvis folk gerne vil have et rigt liv, så definition på rigdom, det er at have adgang til. Mm. Have adgang til en skole, mm. have adgang til en god skole, mm. have adgang til rent drikkevand, have adgang mm. til wifi, som jo ligger helt nede i bunden af Maslows behovspyramide. Ja, så hvis du gerne vil have vendt den urbaniseringstrend, ja. Så skal man sørge for, at der er adgang til flere ting, fordi livet er helt klart bedre, der hvor du kommer fra, altså ude på landet, ikke, hvor der er frisk luft. Og altså, du mener, fordi folk tager simpelthen færre antidepressiver derude? Det tror jeg, de gør. Må jeg komme lidt til det, du siger om det der med at være underlig? Fordi nu er jeg så heldig at komme fra et område, Lammefjorden, hvor vi faktisk sådan historisk er lidt underlige. Og egentlig helt tilbage fra min barndom har jeg synes og mine nabobørn med mig, at det var egentlig ret fedt at være ret underlig. Jamen, I har stadigvæk jeres egen kodex for, hvornår man så er underlig. Fordi det er underligt på den der lidt landsbytosse måde, ikke? Jo. Og hvis jeg nu kommer med min kaffelatteholdning og mine 4 smarte unger og min mand på en cykel, altså, og så fremtidsforsker, så kigger folk jo på mig, som om, at jeg kommer fra en anden planet. Jamen, vi hilser på dig, og så efter tid finder vi ud af et samkvæm, ikke også? Det er jeg sikker på. Jeg synes, det er sindssygt underligt ved landet. Det er folk, jeg overhovedet ikke kender, der hilser på mig. Ja. Jeg bliver sådan lidt spugt af det. Ja, det er nemlig det, vi gør jo. Ja, jeg havde 2 år, da jeg boede i København, da jeg flyttede til København, hvor jeg netop konsekvent hilser på folk i bussen, ikke? Ja. Men folk kan jo gemme sig i en stor by, ikke? Altså, jeg kan jo godt blive skræmt, når jeg kommer til Guldborgsund Kommune og står der klokken 10 om morgenen og ikke kan få en kop kaffe. Så ikke nogen steder, jeg kan købe noget mad, jeg kan få med. Så bliver jeg sådan helt... Gud, eller jeg kan ikke komme på nettet. Ja. Og folk taler til mig. Det som jeg ikke tør. Jeg tør ikke bo i et sted, hvor jeg ikke har vandmuligheder. Altså, jeg er nødt til at have 5 steder, jeg kan vælge mellem, hvis jeg skal ud og spise inden for mit nærområde. Ja. Jeg kan ikke gå det samme sted hen hver aften. Det går ikke. Altså, jeg kan ikke have det. Og det som det er, når mine børn skal i skole, eller børnehaven, jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden valgmuligheder, hvor der kun er én skole, hvor der kun er én restaurant, der er et sted, man kan få kaffe. Altså, jeg bliver virkelig skræmt for viden. Vi er nogle rødlyse nævader, der ikke ved, hvad ved tanken. Men prøv at høre, den her diskussion har også et andet aspekt. Kjeld, du er med fra Billum. Billum? Ja. Det ligger mellem Varde og Oksbøl. Korrekt. Og så skrev du noget på sms'en, som jeg synes var lidt sjovt. Skal min familie besøge mig, koster det? 280 kroner for 5 returbilletter fra Esbjerg til Billum. Fra Esbjerg til Billum. 5 returbilletter. Og det, du mener, det er, at det er alt for dyrt. Offentlig transport, ja. Ja, offentlig transport er alt for dyrt, og det er noget af det, der gør, at Danmark ikke hænger ordentligt sammen. Fuldstændig rigtigt. Altså, når de er færdige med at bygge vores kære metro, så den koster omkring 60 milliarder, hvis jeg kunne stille forkert. Hvis du så regner billetprisen ud, kan den så nogensinde betale sig hjem igen? Højst sandsynligt ikke. Og det kan den godt. Men det tror jeg ikke. Der er mange gæster til sådan noget som metroen. Jeg kender godt til metroen. Metroen koster, det er et hul i jorden, der koster 1 milliard per kilometer. Ja. Det er skønt rundt tal i øvrigt, ikke? Men der er jo faktisk, det er jo en af de offentlige infrastrukturinvesteringer, hvor der er kunder til det. Problemet med offentlig transport, der hvor du bor, er, at I kører jo alle sammen bil. Jamen, det er vi da nødt til. Ja. Fordi der kører ikke noget tog. Det kører jo ikke. Altså, der har i en vindskælder kørt rutebil fast fra Esbjerg over Billum til Blåvand. Det er gjort altid. Og så skal der spares. Nu kører rutebilen kun fra Blåvand, fra Blåvand til Oksbøl. Og så skal de unge mennesker, de skal se ud af rutebilen over i futtoget for at køre til Varde og for til Esbjerg. Og så tilbage igen. For at kunne de blive sigtende i den samme rutebil frem og tilbage. Det hænger jo ikke sammen. Det hænger overhovedet ikke sammen. Altså man siger til, ej, det er også for dyrt. Der er ikke nogen, der bruger det offentligt transport. Nej, fordi det kører ikke, og det er for dyrt. Men nu har jeg så et spørgsmål, fordi en af de ting, når jeg ser på den politiske samtale omkring, hvordan vi bruger penge på infrastruktur og trafik osv., så har det på mig virket som om, at man derovre i Jylland, hvor du kommer fra, hver eneste gang, der har været forhandlinger om, hvad man skulle pengene på Christiansborg, så har man ønsket sig mere motorvej. Ja, men det er så fint, de lokale politikere, de synes, motorvej, det er meget bling-bling at give hår på bollerne, ikke? At det er noget pjat. Vil jeg prøve... Det er fordi, det vil sige, se, hvad jeg har skabt. Se, motorvej, hvor stor handbord, ikke? Men har, hvis man så siger, fordi jeg sådan siger, jeg tror godt, at jeg forstår det, du siger, at vi er nødt til at gøre det billigere. Fordi ellers så hænger det ikke sammen, medmindre man har penge nok til at køre rundt i en stor Passat. Men et eller andet sted, så har I, og det mener I i anførselstegn, rundt omkring i Jylland, jo også ønsket jer de forkerte julegaver. Ja, altså vi, altså kender godt simpel. Tilbage i, jeg mener det var i 98, der fik vi motoren fra Esbjerg til Kolding. Den har man snakket om siden 1936. Og der kom den, alle som var glade, og det er godt, og vi har også brug for den. Fordi det tog trafik ud med en masse småbyer, før tog det evighed at komme på tværs af Danmark. Altså det her i gamle dage hovedet var A1 fra Esbjerg til København. Mm. Nu bliver det så til motorvej. Ja, motorvej til Hirtshals, motorvej til Silkeborg og til Herning, det er ligegyldigt. Altså du måler på antallet af biler, det er da bare fint, så siger politikeren på hvordan, så får I en sut, det er motorvej, nu skal jeg, så kan I holde jeres kæft og stemme på, at vi bygger metro i København. Prøv at høre. Jeg forstår sådan set godt det du siger. Det som jeg kører meget rundt i Danmark. Jeg arbejder med fødevarer til daglig, og ja. Så jeg kører rigtig meget rundt på de danske motorveje. Og når man ser at der er sådan ret, der er en del trafik omkring Aarhus, der er vanvittigt meget trafik omkring København. På mig virker det som om at man i Danmark investerer i trafik alle de steder hvor der ikke er noget trafik. Ja, det samme kan man også sige med metroen, ikke? Fordi altså metroringen, hvor mange mennesker kan bruge metroringen? Jeg mener det er 750.000. Der ligger inden for en meters afstand til en metroring, ikke? Ja. Hvis jeg kunne skifte, ja. Så virker det meget fornuftigt. Det er jo en del mennesker, ikke? Jo, men 60 milliarder. Hvis du regner baglands, ikke, så som selv siger, det er en milliard per kilometer, ikke? Og hvis du skal forrente 10%, ikke, så er det 100 millioner om året, ikke? Så skulle du have rent billetpilsen baglands, ikke? Det kommer ikke til at køre. Den byggede Storebæltsbroen, der var der jo så rående og skrine. Salgsargumentet var, det giver billigere mælk i Danmark. Og, altså, det var et åndsargument. Det var politikere, der fremsøgte sig, at de har brug for den stakkels bro, og det fungerer jo. Husk, at bygge en bro til Tyskland, der kommer aldrig til at give penge. Ej, det er Tyskland. Det er jo en af de ting, jeg slet ikke forstår, hvordan der nogensinde skal komme biler nok på den til, at det kan give penge. Ved du hvad? Jeg har ikke, altså, jeg vil bare sige, jeg har ikke lyst, jeg vil altså ikke give dig medløb på det der med, at man ikke skal bygge offentlig transport der, hvor mennesker både bor og kan bruge den. Du kan også, jeg har et sidste argument. Hvis du ser 25 år tilbage, der var København under 900.000 indbyggere, der besluttede staten aktivt at sørge for, at København skulle vokse på bekostning af resten af Danmark. Tønder ikke havde for 25 år siden, de havde både kaserne og sygehus, de havde alt det. Hvad har Tønder nu? De har fattigdom. De har ingenting, fordi staten har lukket alt og centraliseret alle mulige andre steder. Mener du i ramme alvor, at det er staten, der har flyttet folk til København? Ja, undskyld mig, bruger vi ikke afsindig mange penge på... Staten har jo flyttet de offentlige arbejdspladser fra udkast Danmark. Fra stedet, hvor de var før. Men der er ingen politikere, der tør at lukke, hvis du skal se på, hvad der er penge i. Der er ingen politikere, der tør at lukke kaserne på Bornholm. Rent militær, det er fuldstændig sindssygt at have en kaserne på en ø, uden ingenting. Rent militær, det er fuldstændig sindssygt at have et forsvar i Danmark. Ja, men så tilbage til, hvad så skal vi have militær? Skal det være egen støtte, eller skal det være militær, for at vi skal hjælpe amerikanerne med at bankse dem? Prøv at høre. Jeg tror, jeg er med, men et eller andet sted er du jo også nødt til, at over i den del af Danmark, hvor du bor, at I ønsker jer noget andet. Altså, ja, lige muligheder. Ja, for eksempel. Jeg siger, det så, ja. Men så må det være fokus på offentlig transport, må være fokus på uddannelsesinstitutioner. Det har jeg altså ikke hørt nogen sige, at det var det, som man gerne ville. Det har. Altså, i Esbjerg, der har vi det hele. Og Aalborg til Esbjerg og sygehus og hele Svejneri, alt har vi i Esbjerg. Men der er ikke... Men alligevel skal du så... Men så mange specielt piger tager til København, ikke? Ja, fordi det er federe, at de ikke finder sig en mand med status. Og vi er tilbage, det er jo dine kolleger nok fortæller mig, at kvinder, der skal have børn, så snopper de opad, fordi de skal have en mand med højere status, når de skal have børn. Det gør jeg da også. Jeg snopper da også opad. Heller er sjov kone end gidekone. Nå, men der egentlig siger, at en sjov kone ikke kan komme derude, hvor der er luft. Ej, til det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Prøv at høre, Kjeld, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Jeg synes faktisk, at det var en meget god pointe, det der med, at hvis det her land skal hænge sammen, så kan det heller ikke nytte noget, at det er så dyrt at komme fra det ene sted til andet. Kan du have en rigtig god søndag derude? Ja, tak. Hej. I Esbjerg, der er der en pizzabar, hvor de laver intet mindre end verdens bedste pizza. Ja. Men du må kun komme og købe, tror jeg, en gang om ugen. Hvad? en om ugen, fordi den er så god, at hvis du spiser den hver dag, er du alvorlig? Er det rigtigt? Verdens bedste pizza. Okay, det skal jeg. Du ved, sådan at vi tager kun kontant, og nej, du kan ikke få ananaser på, og nej, der er ikke en børnestørrelse, og nej. Og det, det hele det er bare sådan noget. Det kunne man jo godt bruge i hele Danmark, forbud mod ananas jeg på pizza. Jeg laver verdens bedste pizza, og folk står jo i kø for at komme derhen. Sådan. Så det kan også bare være, at man skulle gøre lidt mere eksklusivt. Bare sige, man skal til optagelsesprøve for at komme ud og bo ude hos jer. Ja. Jamen, det er jo det. Altså, hvis vi kan signalere, at vi faktisk er nogle mennesker, som er ret glade for at bo, ja, ikke? Det i sig selv, det vil... Hvis jeg må komme med en anden metafor for det. Danske Bank var jo i blæsevejr, ikke? Med deres nye kampagne og tog et ordentligt statusfald. Mm. Og alle, det er jo som nu hader vi alle sammen. 130.000 kunder, ikke? Og er det der, ikke? Men alt det der. Ja, ja, der var masser af fakta, der var masser af historier, men vi var i hvert fald alle sammen enige om... Definition på statusfald, det er 130.000, der skrider. Ja, nu hader vi alle sammen Danske Bank. Er der nogen af jer, der har MobilePay? Ja. Jo. Ja, er du ikke glad for MobilePay? Jeg er meget glad, ja. Jeg synes, det er bare et godt eksempel på, at prøv bare at lave et produkt, hvor folk de sidder og siger, thank you. Præcis. Så tilgiver du dem for alt det andet. Præcis. Bare lave nogle gode produkter. Mm. Og det er jo det, der sker ude i Vandkunst Danmark. Nu kommer jeg også selv rigtig meget ud. Og jeg har holdt op med at være horski-snorski, fordi at jeg bliver jo skuffet på min forskning. Jeg arbejder på det, og jeg synes, at Søren er med til at opdrage på mig. Og så kommer du og ser, hvor fantastisk det er. Der er jo ved at komme en erhvervsløsning på MobilePay også. Det er vi meget glade for. Ja, det bliver vi også glade for. Også på den anden produkt. Så nu løber det her i en skæv retning. Noget af det, jeg synes, der er spændende, det er for eksempel det sønderjyske. Udover pizzaerne, så kan man jo se, at de for eksempel har taget beslutninger om at have verdens eller Europas bedste fibernet i hele området. Ja. Det flytter noget. Ja. Altså det er sådan noget som et produkt. Ja. Det er at det kan vi ikke få her. Jeg kan ikke få det net kan jeg ikke få på Østerbrogade. Det siger der ret meget. Ja. Og det er selvfølgelig fordi du har taget nogle virksomheder derude, der kan løfte det her, men det er jo grundlæggende set sådan nogle skridt, der skal tages. Jeg snakkede lige for nylig med Jesper Nygaard, som er direktør over i Realdania, den her store fond, som der støtter alle mulige ting rundt omkring i Danmark. Han fortalte mig, at det er et sted i Danmark, hvor en lille by har vendt udviklingen fra affolkning til faktisk vækst og udvikling. Det er Hvide Sande. Og Hvide Sande er det vildeste sted åbenbart at surfe. A Cold Hawaii. Mm. The Cold Hawaii. Det er simpelthen det bedste stunt ever, Cold Hawaii. Intelligent. Men her har man så en lille by, der sidder og kigger på, vi kan her noget helt andet end nogle andre, og så fokuserer man på det. Det, som jeg tænker på, det er, vi kan jo ikke give Bornholm lov til at blive et økologisk fællesskab, fordi det er bare, vi er nødt til ligesom at have stand. Et eller andet sted, så er vi jo ret dårlige til at lade forskellige egne i Danmark udvikler sig i en ret særlig retning. Søren, du er bundet op i Lammefjorden. Lammefjorden er sådan et inddæmmet område. Der er mange muslingeskaller og kalk og alt muligt jord. Man laver nogle ret fantastiske grøntsager deroppe. Men det der med også at få lavet sammenhængende andre måder at leve og bo og være på, det er vi jo ikke særlig gode til. Vi virker som om, at vi prøver på at mainstream det hele med de samme tilbud alle steder. Præcis. Enig. Et godt sted at starte, det er jo med skole. Altså det med, ikke, at det, og det ved jo også, de fleste de vil være sikkert enige i, ikke, at det der med, at skolerne også lige pludselig skal være så kæmpe store, så har du ikke nok børn til, at du kan fylde. Men det er meget sjovt, du fortæller din veninde, fordi hun flytter jo næsten efter skolen. Ikke? Jo. Og der er en ting, som forældre er sindssygt optaget. Ja, men det har, man har også lavet en undersøgelse af, hvad er det, der får folk til at flytte. Specielt hvis du vil have dem der betaler skat og stadigvæk har mange år at leve i, så er det den gode skole. Jeg er sikker på, at hvis man lavede nogle mere originale, eksperimenterende skoler, hvor ligesom i Silicon Valley, hvor du har børnehaver, hvor børnene de lærer at kode Java i de små klasser. Altså du havde nogen, der var mere originale, det står i Jyllands-Posten så ville i dag, folk jo flytte efter det. Esbjerg har de gjort det. Esbjerg, historien om en Da Vinci-klasse på Esbjerg Bakkegårdsskole. Ja. Esbjerg for god presse i dag. Ja. Og så meget koster skoler nemlig heller ikke. Det er jo det, og så vil du have med borgerdemokrati og opbakning og forældreinddragelse. Men der er faktisk flere ting, der skriver ind og siger nogle af de samme ting, som også Søren siger. Ikke? Altså Christine skriver ind, at den første betingelse for, at vi kan få en fornuftig udvikling i udgangsdanmark, det er, at man taler med en lille smule respekt. Mennesker. Og så har der en fyr, der Jacob, der skriver, at jeg rejste den modsatte vej fra Vesterbro til Hvidebæk. Der er bare mindre stress, og alting er billigere. Ja. Uddannelse, job, offentlig transport, det er noget, som byen har. Altså staten og taget. Staten gør det umuligt at tage en uddannelse herude, men det virker som om, at Jacob har det bedre i Hvidebæk end Vesterbro. Men alle mennesker har det bedst i landsbyer, og de landsbyer kan sagtens ligge i store byer. Så kigger på sådan en by som Berlin, så siger de jo også, at Berlin er jo ikke en by. Det er jo, der er jo ikke noget centrum i Berlin. Det er state of mind, og alle folk bor i sådan nogle små landsbysamfund. Og sådan er København også ved at udvikle sig, specielt i området her, ikke, omkring Vesterbro, hvor man jo for heller ikke særlig lang tid siden havde køer på altanerne, ikke, og høns i skabene. Så det er måske bare der, hvor vi skal hen til, ikke, det at sige, at der skal være nogle små enklaver, og det kan sagtens ligge på Lolland. Det kan sagtens ligge i København. Det kan sagtens ligge i Nordjylland. Men Søren, en af de ting, som jeg synes var spændende ved dig, det er, at du får jo ret meget opmærksomhed, fordi du laver nogle ret særlige ting. Var der ikke noget for dig at samle nogle andre mennesker, som driver ret exceptionelle spændende foretag derude, og så lave noget bedre PR for det at bo på landet? Det synes jeg, vi gør allerede, og der er rigtig mange, ikke kun i vores område, men rundt omkring, vi har kontakt. Ikke? Altså jeg er ikke så meget til det der store, firkantede netværk, så nu skal vi sætte os ned og holde et mødeagtigt, men Men de små dynamikker er i gang, ikke også? Og jeg tror på et stærkt, meget stærkt, tæt forankret netværk, mere end at vi sætter os ned og laver store tænkningsbaner. Ja, det er måske heller ikke så langt. Du har lyttet til Avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh, og den her morgen har vi haft fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og public affairs-chef Lars Nielsen, som også sad i DR's bestyrelse, med til at diskutere, hvad der stod i aviserne i den her uge. Og vi har været rundt om dagens Wimbledon-finale. Hvis du bare interesserer dig en lille smule for tennis derude, så skal du se den gamle mand Roger Federer prøve på at vinde det, der næsten ligner hans sidste Wimbledon-finale. Jeg vil hellere se på dig til tennis. Fordi du vil hellere se på mig til tennis. Ja, det er sjovt at sige min hustru op. Og så har vi haft Søren Viof i studiet her til en diskussion om, hvorfor vi taler så grimt til folk, der bor på landet, og så grimt om folk, der bor på landet. Og det kunne være, hvis vi skulle holde op med det. Ja. Og jeg har også taget det som en personlig mantra, jeg skal holde op med at skose de der folk derude, også selvom jeg ikke rigtig forstår, hvad de laver. Nu er det tid til at være nyheder. Kan I have en rigtig god søndag derude? I lige måde.